times change. But I think that you'll find people are basically the same. Myślam się, łatwo nie jest. Zastanawiam się, jak idzie Państwu wstawanie. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl to adres dla tych, którzy chcieliby się podzielić z nami, jak idzie wstawanie. Noga prawa, noga lewa, oko jedno, oko prawe, oko lewe, no i już jesteśmy rozbudzeni. No a przy takich dźwiękach myślę, że na pewno będzie łatwiej. Thoughts are misguided. spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand up here. It makes me wonder. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Thank you. płytę z czwórką rzymską w nazwie. Schody do nieba, Stairway to Heaven. Jeden z najczęściej granych utworów w amerykańskich rozgłośniach radiowych. Chyba nie muszę mówić, że nie tylko w amerykańskich rozgłośniach radiowych. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi off do godziny 6, a przed nami utwór, od którego nie mogę się ostatnio uwolnić. Twój pocałunek może mnie uleczyć, więc spróbuj teraz. Powiedziałbym teraz, ale to jest dobre. Ale chyba skłamałbym, bo muszę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo dobre. Nowość od Pink Terrace Blue. There must be so much more. A pani Anna napisała jeszcze a propos Stairway to Heaven. Schody do nieba zawsze, ale to zawsze będę kojarzyć z szalonym wypadem na Mazury. Piąta nad ranem, pomostem, gitarą i łabędziami wzbijającymi się z tafli jeziora. Mam ten obraz w sobie od ponad 20 lat i zawsze niezwykle ściska mnie za serce. Riches, fame, authority. They're like poison, can't you see? Think of love, word, density. They might be a remedy. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. It's the recipe I found. Take a bit and pass it round. Take a bit and pass it round, share it round. Widziałem, potwierdzam, na żywo brzmiał co najmniej zjawiskowo. A wracając do projektu MU, do projektu jakże nieskomplikowanej nazwy do zapamiętania, warto wspomnieć też o Marcinie Gałązce, ale i o trzech liderach głośnych trójmiejskich formacji post-jazzowych. O Michale Janie Ciesielskim z The Quantum Trio, o Szymonie Burnosie z Algorytm i o Jacku Prościńskim. Free Energy, tak zwie się ta płyta. Johnny's being hurt. He's hurt bad. We can't leave him here. We can't. Look, he's in a pool of blood. He's gonna die. We gotta leave him here, honey. We gotta. He won't talk. I promise you that. Will you, Johnny? I don't care what he talks about. I just can't leave him like this. Listen, let me hear. I can handle it. Oh, Johnny, no. The cops are outside. Luca's in the car. Come on, let's get the hell out of this. I think we're gonna be dead. I know we are. Listen, we got 3 million. Listen, Smug, we got 3 million in the can. Like

just to see them acting on the silver screen. Oh my, Clark Gable, Fairbanks, Maureen O'Sullivan, fantasy would fill my life, and I love fantasy so much. Did you see in the morning light I really talked, yes I did, to that early dawning light. I was privileged to be, as I am to this day, to be with you, to be with you, to be with you, to be with you, to be with you. For all of you people to come here this evening, and I know you have been searched, but what you don't realize is that in the back of the Mortis Falcon, I have a glass. Taka mała dźwiękowa niespodzianka o tej porze. The Friends of Mr. Cairo. Przyjaciele pana Cairo, no i oczywiście John and Vangelis. A pan Marcin jeszcze napisał w kwestii wstawania. Pan Marcin chciałby serdecznie pozdrowić tych, którzy jeszcze kończą nocną zmianę i wstaną zapewne po południu. O, to panie Marcinie, to myślę, że ja też mogę się dołączyć do tych pozdrowień, bo chyba w moim przypadku będzie podobnie. Za 28 minut wybije godzina 6. Pożądanie. Ten Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dżentelmenów jest Paul Banks, wokalista grupy Interpol. Red Western Sky. Jeden z utworów projektu, w którym pan Paul urzeka nie tylko głosem, ale i inspiracjami rockiem z lat 70. MUZZ, tak ten projekt się nazywa i pisane jest przez MUZZ. Za 19 minut wybije godzina 6. śpiewają. Jest trochę zimno, bo w Sandomierzu aktualnie minus 2 stopnie. Tak donosi pani Mirosława z Sandomierza. A no właśnie, gdzie ta wiosna? Gdzie ta wiosna? Czy ptaszki przy Myśliwieckiej 357 śpiewają, tego nie wiem. Widzę za to, że za oknem świta. I will fight for things that mean so much to me. If you take them, you better watch out. So when she came to me, I was so in love that I'm half believing, half suspicious. Strach. przed nieznanym i zaufanie tylko do połowy. Half Believing w wersji demo i The Black Angels prosto z Teksasu. No i jeszcze list od pani Małgorzaty, która napisała, że są dowody, że wszystko idzie w dobrą stronę. Pierwsze kwiaty, pierwsze żaby w ogrodzie, ptaki też śpiewają mimo wszystko. Ja im wierzę. Przepięknego piątku państwu życzymy. Za 6 minut wybije godzina 6. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. This pilgrim's cloak, I'll be a common thief. I I've kept this single faith I have, but for belief Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 9 kwietnia, zbliża się szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szczepionki Johnson & Johnson przeciw koronawirusowi dotrą do Polski już za kilka dni.